Sygnał mi przerwał i dobrze, że mi przerwał, bo jest punktualnie druga. One, two, three, four. Mało obiektywnie. W zastępstwie Mariusza Owczarka, Piotr Stelmach, a po drugiej stronie szyby Halina Leszczyńska. W tym składzie jesteśmy z Państwem do czwartej. Madrid. Przed chwilą zapytała, dzień dobry już, czy jeszcze dobry wieczór? No, to jest pytanie trudne, przyznam szczerze. Dzień dobry to może będziemy sobie mówić właśnie w okolicach godziny czwartej, chociaż ja o tej porze to będę się z Państwem żegnał. Ale może dobry wieczór to jest jeszcze forma poprawna. O, no to dobry wieczór w takim razie dla wszystkich tych, którzy być może zaczęli przed chwilą słuchać trójki. Jesteśmy w mało obiektywnie do czwartej. A to jest nowy materiał zespołu The Breeders z nowej płyty zatytułowanej All Nerve i utwór tytułowy przed nami. I wanna see you, especially you. Jim Deal, oczywiście w roli głównej. The Breeders, nowa płyta On Nerve, utwór tytułowy. Wcześniej Nervous Mary, utwór, który płytę zaczyna. No i On Nerve to numer 3 na tym albumie. Wrócili, ta nazwa wróciła, ten zespół wrócił do działalności po 10 latach, tak. Dokładnie po 10 latach. Nowy album, polecam bardzo gorąco. To teraz oni hałasowali w pierwszej godzinie i obiecałem sprawdzić, jak to było, jak to jest, właściwie porównać te dwa światy duetu The Raveonettes. Kiedyś hałas, no na niektórych płytach czy w niektórych utworach zgiełk, to słowo się pojawia podczas naszego spotkania dzisiaj po raz kolejny. A jak jest teraz, ten najnowszy jak do tej pory ostatni album z ubiegłego roku? Proszę posłuchać początku. Roboczo album zatytułowany Anti-Album, ale tak naprawdę 2016 Atomized. The Raveonettes. Z tej płyty oni raz jeszcze. I'm all fired up to end this now. Duński duet The Ravenettes, płyta 2016 Automized. Wcześniej udostępniona w formie cyfrowej, no i później zebrane to zostało wszystko w formie fizycznej. W formie fizycznej płyty właśnie w 2017 roku. W lutym ten album się pojawił. Dwa utwory za nami. Jeszcze dzisiaj, jeśli Państwo tylko będą sobie tego życzyli, to możemy do Ravenettes wrócić, bo sporo na podorędziu jest rzeczy i z przeszłości, i tych teraźniejszych. Proszę o sygnał. Jakby co? piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jola Tengo teraz. Moim zdaniem nowa, znakomita płyta i jej fragment. Czasami również ten zespół gra i takie piosenki. There's a Riot Going On, tytuł nowego albumu, się ukazał wczoraj. No i jeden z singli z tej płyty, For You Too. 16 minut po godzinie drugiej. Nie wiem dlaczego chciałem przez chwilę powiedzieć po 14. Brrr. Po drugiej oczywiście. No to zapomniane miasto. Wracamy do Belbury Circle, ale oni tym razem z Johnem Foxem gościnnie. Journeys to wciąż ta płyta i tutaj John Fox gościnnie duetu Belbury Circle Forgotten Town. No, po raz kolejny ten utwór wraca na naszą antenę i wraca podczas naszych spotkań, ale myślę, że jeśli ktoś poszukuje niepoprawnego romantyzmu w muzyce dziś, we współczesnych czasach, to powinien tę płytę przerobić sobie przynajmniej raz. Bardzo gorąco polecam. To co teraz? Wracamy do Low Moon. Czy to naprawdę jest tak ważna płyta i tak odkrywcza muzyka? No jeśli chodzi o tę odkrywczość, to zdecydowanie nie wiem, ale czas być może przy tych dźwiękach spędza się miło. Spróbujemy? Mm. Tak zwane. Dwoje z Ameryki, jeden z Londynu, ale ten z Londynu to Samuel Stewart, syn słynnej połowy duetu Eurythmics, Dave'a Stewarta. Wow, wow, wow. No niezłe korzenie muzyczne, niezłe. Jeżeli ktoś ma takiego tatę, to trudno, żeby nie został muzykiem, a przynajmniej nie próbował. On spróbował. No i właśnie to są efekty. Trio Low Moon na swojej debiutanckiej płycie Try to Make You My Own. Jeszcze jeden fragment. My Money. Taki jest jego tytuł. This is not jeszcze zaprosili do realizacji tej płyty gości znamienitych, między innymi pojawia się tutaj Adam Grandosiel, czyli lider, mózg muzyczny zespołu The War on Drugs. Low Moon to debiut. Tried to make you my own, to było wcześniej, a przed chwilą My Money na debiutanckiej płycie. Sprawdzamy dalej i próbujemy się przyzwyczaić, ale jeżeli chodzi o te głosy dotyczące Tok Tok, że to takie nowe Tok Tok, po latach wskrzeszone gdzieś wręcz do nazwania zespołem Tok Tok XXI wieku, no to bym chyba jednak nie ryzykował. Mimo wszystko jest co najmniej przyjemnie. Low Moon. To teraz trochę zapomniani podczas naszych spotkań. Guy Garvey, zespół Elbow. Echo slow. No to teraz tak z pamięci, bo to były pastelowe noce 15 lat temu, kiedy już ukazała się ich debiutancka płyta Sleep in the Back. Tak z pamięci, utwór Red na pewno był grany, utwór Powder Blue na pewno był grany, Newborn było grane i chyba Coming Second, o ile dobrze pamiętam. I spędzaliśmy wspólnie długie, długie noce przy ich debiutanckiej płycie Elbow. No a to jest płyta jak do tej pory ostatnia z ubiegłego roku, Little Fictions, a tak się zaczyna, Magnificent She Says. Postanowiłem, że to dzisiaj przypomnę i zabiorę ze sobą do studia ten album, bo ten początek, właśnie ten utwór jakoś mi pięknie zagrał gdzieś w środku dnia. Ot po prostu. To co teraz? Jeszcze jeden powrót. Turin Breaks. This is not me. I was never cut out for this scenery. I'm just a paper boy. You're crushed paper toy. Nothing has changed. Only paper. Gates ripped and rearranged by an angry girl. This torn paper world. Turin Breaks. Album zatytułowany Outburst i Paper Heart, papierowe serce. A na ten powrót to chyba nie są Państwo przygotowani, albo się Państwo zupełnie tego nie spodziewali. Uwaga, uwaga. od mniej więcej połowy lat 80. działał jako Recoil. Budował, czy im może inaczej obudowywał elektroniką swoje pomysły muzyczne, kompozytorskie. No i takie mam wrażenie, że z czasem to rosło, aż w końcu muzyka Alana Wildera stała się wręcz dźwiękowo przerażająca, apokaliptyczna, zwłaszcza na tej ostatniej, jak do tej pory studyjnej płycie Subhuman z 2007 roku. To jest fragment albumu Bloodline z 1992 roku. Utwór tytułowy akurat za nami. No a gdzie fani Depeche Mode? Już myślałem, że się jakoś stadnie tutaj odezwą, bo przecież każdy dźwięk, jeśli chodzi o poczynania solowe muzyków tego zespołu, czy byłych muzyków tego zespołu, czy już sam zespół nawet, są komentowane. A tutaj na razie cisza. No ale jeszcze zobaczymy, jeszcze mamy trochę czasu przed sobą wspólnie. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam. To teraz Władysław Sendecki, Zbigniew Jaremko, Henryk Miśkiewicz, Witold Szczurek i Marek Stach. Czyli Sunship, czyli kolejne z nimi spotkanie i kolejne spotkanie z albumem Follow Us. Należy się wykupić. Ta kompozycja do trzeciej. idealnie.